ถ้ามีใครพูดถึงเรื่องเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอยหรือว่าการกระทำด้วยอำนาจมนตราคาถาอาคมซึ่งเป็นอำนาจที่เกิดจากวิชาไสยศาสตร์คนสมัยนี้มักไม่เชื่อว่ามีจริงเห็นเป็นเรื่องไม่มีสาระไม่น่าเชื่อถือหรือว่ามองว่าเป็นความงมงายของคนบางกลุ่มแต่ที่จริงวิชาไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระหรือว่าเป็นแค่เรื่องเขาเล่าว่าโดยไม่มีข้อเท็จจริงอำนาจความขลังในวิชาไสยศาสตร์สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้จริงๆขึ้นอยู่กับผู้ที่มีวิชาไสยศาสตร์นั้นๆจะเรียนสำเร็จถึงขั้นไหนวิชาไสยศาสตร์เป็นวิชาซึ่งไม่ผิดกับมีดสองคมเพราะใช้ไปในทางดีก็ได้ทางร้ายก็ได้ถ้าใช้ไปในทางร้ายก็หมายถึงมีเจตนาจะทำให้บุคคลผู้เป็นเป้าหมายได้รับอันตรายด้วยอาการต่างๆตามที่ต้องการหรือว่าใช้พลังของอำนาจวิชาอาคมควบคุมบุคคลนั้นๆให้ตกอยู่ในอำนาจของตนก็สามารถทำได้ดังประสงค์ดังนั้นวิชาไสยศาสตร์จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะถ้าผู้เรียนวิชานี้มีจิตใจหยาบกระด้างปราศจากความละอายเกรงกลัวต่อบาปโอกาสที่จะนำอิทธิฤทธิ์ของวิชาไปแสวงหาประโยชน์โดยการทำร้ายคนอื่นก็ย่อมมีอยู่สูงเรื่องที่คุณสมมาตรจะเอามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้อำนาจความขลังของวิชาไสยศาสตร์ไปในทางเลวร้ายสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นโดยมีรายละเอียดว่าครอบครัวของนายพันเอกพิเศษทหารบกประกอบด้วยภรรยาและบุตร3คนเป็นหญิง2ชาย1มีบ้านพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีดำเนินชีวิตด้วยความสุขตลอดมานายทหารใหญ่ผู้พันหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็นคนดีมีศีลมีธรรมมีความเมตตากรุณาเป็นเสาหลักที่ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวแต่ความสุขที่เป็นปกตินี่ก็เริ่มผันแปรไปเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเขาเงื่อนแห่งความวิบัติเริ่มต้นขึ้นเมื่อเพื่อนของนายพันเอกพิเศษคนเนี้ยพาผู้พันไปพบกับผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ม่ายลูกติด4คนอายุ40กว่าปีแล้วไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาสาสวยแต่อย่างใดแต่ว่ามีวิชาทางไสยศาสตร์เข้าขั้นแก่กล้าสามารถติดต่อกับวิญญาณได้แล้วก็เก่งเรื่องฤกษ์ยามทำนายทายทักแล้วก็ดูโชคดูลางการที่ผู้พันไปพบหญิงคนนี้ก็เนื่องจากมีปัญหาขัดข้องเรื่องงานพอพบกันแล้วหญิงผู้เรืองวิชาอาคมก็ช่วยคลี่คลายปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยวิชาลึกลับของเธอก็ทำให้ผู้พันในเกิดความนับถือเป็นอย่างมากผู้หญิงคนนี้มีวิชาอาคมมีฐานะค่อนข้างยากจนมีความเป็นอยู่เข้าขั้นอัตคัดลำบากก็ทำให้ผู้พันรู้สึกสงสารก็เลยชวนมาอยู่บ้านเดียวกันโดยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นสัดเป็นส่วนฝ่ายภรรยาผู้พันก็เป็นคนมีจิตใจมีเมตตาเห็นว่าผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่สาววัยอ่อนแล้วก็ไม่ได้มีรูปโฉมยั่วยวนเพศตรงข้ามเอาซะเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็เลยยินยอมให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาอยู่ร่วมชายคาเรือนด้วยความยินดีโดยไม่ได้สังหรณ์แม้แต่น้อยว่ากำลังนำอันตรายมาสู่ครอบครัวของตัวซะแล้วหลังจากหญิงคนนั้นเข้ามาอยู่ร่วมในครอบครัวไม่นานผู้พันก็เกิดมีใจปฏิพัทธ์รักใคร่ผู้หญิงที่มาอยู่ใหม่อย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็สืบสานความสัมพันธ์ถึงขั้นได้เสียกันตอนแรกก็ปิดบังๆแต่ตอนหลังผู้พันกล้าทำอย่างเปิดเผยแล้วก็ยอมรับให้หญิงคนนั้นเป็นอนุภรรยาโดยไม่เกรงภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากจะเสียใจเพียงใดภรรยาก็ขอร้องสามีให้ยุติความสัมพันธ์อันไม่ถูกต้องนี้เสียเถอะแต่สามีกลับไม่ฟังคำทั้งยังแสดงอารมณ์โทสะด้วยความไม่พอใจอย่างรุนแรงความสุขในครอบครัวนี้ก็จึงค่อยๆอันตรธานหายไปลูก3คนก็พลอยได้รับผลกระทบจากความแตกร้าวในครอบครัวไปด้วยไม่เพียงแต่ผู้เป็นภรรยาจะทุกข์ตรมหม่นไหม้ทางใจทางกายก็เกิดมีอาการผิดปกติซ้ำขึ้นมาอีกนั่นก็คือนอนไม่หลับมีอาการหัวใจเต้นแรงผิดปกติบางครั้งเจ็บเสียวหัวใจเหมือนกับถูกบีบรู้สึกหนาวร้อนๆตามตัวแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดบ่อยๆในช่วงนี้สถานการณ์ในบ้านตึงเครียดหนักขึ้นเรื่อยๆกระทั่งผู้พันตัดสินใจพาภรรยาน้อยกับลูกติดอีก4คนออกจากบ้านไปอยู่กันตามลำพังขณะเดียวกันสภาพจิตใจของภรรยาหลวงก็ยิ่งตกต่ำมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมความเจ็บปวดรวดร้าวทุกข์ตรมขมขื่นประดังกันเข้ามาพร้อมๆกัน อาการทางกายก็ทรุดหนักลงไปอีกบางครั้งมีสภาพไม่ผิดกับคนเสียสติจะว่าเธอเสียใจจนถึงขั้นคลุ้มคลั่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเธอยังมีสติควบคุมตัวเองได้แล้วก็พยายามจะคิดปลงตกไปได้ระดับหนึ่งแต่อาการเจ็บป่วยทางกายนี่กลับแสดงอาการรุมเร้ารุนแรงหนักขึ้นทุกทีบังเอิญมีเพื่อนที่รู้จักสำนักทางจิตซึ่งอัญเชิญเทพพรหมมาช่วยสงเคราะห์ให้กับผู้มีทุกข์ก็เลยแนะนำให้ลองไปรักษาดูเพราะขณะนั้นรูปร่างของเธอทรุดโทรมสู้ผอมผิดไปกว่าเดิมมากเธอผู้มีความทุกข์ก็เลยตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือที่สำนักนี้ในวันหนึ่งวันที่ไปรักษาก็มีโอกาสได้อาบน้ำมนต์โดยอัญเชิญวิญญาณองค์เทพเจ้าชั้นสูงลงมาเมตตาสงเคราะห์ขณะที่รดน้ำมนต์อยู่นั้นเธอผู้นี้ก็ได้ร้องไห้ออกมาเสียงดังมากยิ่งได้รับน้ำมนต์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งร้องไห้เสียงลั่นมากขึ้นดังมากขึ้นอย่างไม่อายใครกระทั่งการรดน้ำมนต์สิ้นสุดลงลูกสาวที่มาด้วยกันก็รีบวิ่งเข้าไปหาด้วยความตกใจและเป็นห่วงถามว่าแม่เป็นอะไรเธอก็ตอบลูกว่าไม่เป็นอะไรที่ร้องไห้เช่นนั้นมันร้องไปเองโดยไม่สามารถจะควบคุมบังคับเอาไว้ได้ขณะที่ถูกน้ำมนต์คล้ายๆกับความอึดอัดลึกลับที่อัดแน่นอยู่ในตัวค่อยๆไหลออกไปทางปลายเท้าแล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นกว่าเดิมการรักษาด้วยน้ำมนต์นี้จะต้องกระทำอีกหลายครั้งโดยทางสำนักได้มอบน้ำมนต์ไปพรมให้ทั่วบ้านแล้วก็ให้เอาน้ำมนต์นี้ไปอาบอีก7 วันหลังจากได้รดน้ำมนต์และกลับบ้านไปแล้วเธอผู้มีความทุกข์ก็รู้สึกสบายขึ้นอาการไม่สบายทางกายก็หายไปเหลืออยู่แต่อาการมึนหัวไม่มากนักเมื่ออาบน้ำมนต์ครบ7 วันเธอก็ได้ทำบุญใส่บาตรตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอีก2-3 วันต่อมามีเพื่อนสนิทมาเยี่ยมที่บ้านเพื่อนหญิงคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดพอสมควรแล้วก็ปฏิบัติสมาธิเป็นประจำขณะที่พูดคุยกันนั้นก็พากันเดินคุยกันไปในบริเวณสวนดอกไม้หน้าบ้านพอเดินมาถึงแนวกอกุหลาบเพื่อนก็หยุดชะงักที่กอกุหลาบกอหนึ่งมองพิจารณาอย่างละเอียดแล้วก้มลงไปหยิบเอาของสิ่งหนึ่งขึ้นมาของสิ่งนั้นเป็นขี้ผึ้งปั้นคล้ายๆลักษณะคน2 คนกำลังกอดกันวางอยู่บนกระดาษตัดกลมๆบนตัวตุ๊กตาขี้ผึ้งมีทองคำเปลวปิดอยู่ด้วยแล้วก็ยังมีด้ายสายสินพันรอบตุ๊กตาทั้ง2ไว้หลายรอบเพื่อนก็บอกว่านะเธอน่ะโดนทำด้วยอาถรรพ์แล้วล่ะนี่คือการฝังรูปฝังรอยหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยเป็นขี้ผึ้งที่ปิดหน้าศพส่วนได้สายสินก็เป็นสายสินตราสังศพเขาเอามาปั้นเป็นรูปผู้หญิงผู้ชายกอดกันแล้วก็สะกดด้วยอำนาจจิตใครถูกทำอย่างนี้ครอบครัวจะต้องแตกแยกได้รับความเดือดร้อนเห็นไหมว่าครอบครัวเธอถึงได้เดือดร้อนยิ่งใหญ่แม่มดที่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแล้วมันก็ทำสิ่งไม่ดีให้เธอกินเข้าไปแค่ไหนก็ไม่รู้ถึงได้ไม่สบายแปลกๆอย่างนั้นวันอาทิตย์เนี้ยเธอไปรักษากับเสด็จปู่อีกให้นำของสิ่งนี้ไปให้ท่านถอนเอาอาถรรพ์ออกเสียนะครั้นถึงวันอาทิตย์เธอก็นำรูปปั้นขี้ผึ้งเนี่ยใส่ถุงกระดาษติดตัวไปด้วยแล้วก็มอบให้เสด็จปู่ช่วยถอนอาถรรพ์ให้จากนั้นก็ได้รับการอาบน้ำมนต์อีกกระทั่งครบถ้วนตามกำหนดปรากฏว่าเธอผู้เป็นภรรยาของผู้พันก็หายจากอาการเจ็บป่วยแปลกๆกลับมาเป็นปกติและผู้พันซึ่งไม่เคยกลับมาใส่ใจใยดีก็เริ่มกลับมาดูแลภรรยาและลูกบ่อยๆผิดกว่าแต่ก่อนซึ่งเธอก็ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งสามีคงจะหลุดพ้นจากอำนาจคุณไสยที่ครอบงำเขาอยู่หากถึงวันนั้นครอบครัวก็คงจะพบกับความสุขกันอีกครั้งนึงล่ะครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่คุณสัญญาเล่าให้ฟังคุณสัญญาบอกว่าเป็นคนที่เชื่อเรื่องเร้นลับอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องกับบาปบุญคุณโทษแล้วแกยิ่งเชื่อใหญ่เพราะว่าสิ่งที่แกเคยมีประสบการณ์มาครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเรื่องของความลึกลับดำมืดยากแก่การพิสูจน์นั้นมีอยู่จริงคือย้อนกลับไปเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนแกได้มีโอกาสไปหาน้องของแฟนซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกการเดินทางครั้งนั้นแกก็ขับรถไปกับแฟน2 คนตั้งใจว่าเสร็จธุระที่วัดแล้วจะเลยไปพักผ่อนยังสถานที่ตากอากาศในบริเวณน้ำตกสักแห่งซึ่งมีอยู่เยอะในจังหวัดนครนายกคุณสัญญาก็ขับรถออกจากกรุงเทพราวๆ 3:00 น.ขับรถกินลมไปเรื่อยๆ แต่แทนที่แกจะรู้สึกสบายใจที่ได้เดินทางไปพักผ่อนกลับมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจยังไงชอบคนมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกจริงๆว่าทำไมถึงเกิดความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาได้แกไปถึงบริเวณวัดในช่วงเย็นจากนั้นก็จอดรถเพื่อจะเดินตรงเข้าไปยังกุฏิที่พระน้องอยู่โดยพระในวัดบอกว่ากุฏิหลังที่พระน้องอยู่นั้นหากเดินไปตามทางเดินที่สะดวกสบายนั้นจะต้องเดินไกลถ้าเดินตัดลัดเลาะไปตามทางอีกทางหนึ่งจะใกล้กว่ามากแต่อาจจะต้องเดินลุยโคลนบ้างเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงฤดูฝนพื้นก็เปียกแฉะไม่ค่อยสะดวกคุณสัญญากับแฟนก็เลยตัดสินใจเดินไปตามทางที่เปียกแฉะนั่นแหละแต่ว่าเพราะว่ามันจะใกล้กว่าเพราะว่าวันนั้นสวมรองเท้าแตะไปก็เลยไม่ห่วงเรื่องความเลอะเทอะพอไปถึงกุฏิแฟนคุณสัญญาก็ตรงไปล้างเท้ายังตุ่มน้ำที่มีไว้สำหรับใช้ตักน้ำล้างเท้าเป็นตุ่มใบเล็กๆวางอยู่ตีนบันไดกุฏิไม้เก่าแก่ชั้นเดียวแต่ว่ายกพื้นสูงลักษณะคล้ายๆวัดป่าตามบ้านนอกทั่วไปในระหว่างที่คุณสัญญากำลังรอแฟนล้างเท้าอยู่นั่นเองจู่ๆก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุรู้สึกเย็นเหมือนกับมีคนเอาก้อนน้ำแข็งมาลูบตั้งแต่บริเวณท้ายทอยลงไปถึงสันหลังก็รู้สึกหวาดหวั่นจนยืนแข็งทื่อไม่รู้ตัวแล้วก็มาสะดุ้งสติกลับคืนมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงแฟนบอกให้ล้างเท้าแล้วรีบตามขึ้นไปบนกุฏิคุณสัญญาขยับร่างเข้าไปใกล้ตุ่มน้ำล้างเท้าทันใดนั้นเองก็รู้สึกคล้ายกับตัวเองกำลังตกอยู่ท่ามกลางสายตาของใครบางคนอยู่ขณะเดียวกันก็เกิดอาการขนลุกเกลียวไปทั่วตัวพอใช้หางตาชำเลืองมองไปทางด้านข้างด้านหลังก็ต้องสะท้านวูบขึ้นมาในทันทีเมื่อสายตาไปกระทบอะไรบางอย่างซึ่งกำลังรายรอบอยู่ทางด้านหลังภาพที่เห็นก็คือเงาร่างของคนเดินลางในลักษณะฟุ้งๆสีดำทะมึนจำนวน 5-6 ร่างยืนรายล้อมตัวอยู่แต่ละคนมีสภาพใบหน้าทะมึงถึงจ้องมองมาด้วยความดุดันในตาแสดงออกถึงความอาฆาตมาร้ายคุณสัญญาถึงก็ยืนตัวสั่นแต่ก็ไม่ได้ร้องเอะอะอะไรออกมาเพราะเกรงว่าแฟนจะกลัวจนกระทั่งได้ยินเสียงแฟนตะโกนถามว่าเป็นอะไรคุณสัญญาก็ไม่ตอบแต่ว่ารีบล้างเท้าก้าวขึ้นกุฏิไปแล้วก็ในระหว่างที่แกกับแฟนนั่งอยู่บนกุฏิพระน้องนั้นร่างที่แกเห็นก็ยังยืนอยู่ที่ตีนบันไดใกล้ตุ่มล้างเท้าจ้องมองแกเขม็งอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปไหนสักครู่ร่างใหญ่เหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปแกรู้สึกหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาแต่พยายามข่มใจอย่างที่สุดแล้วก็พยายามเร่งให้แฟนคุยธุระกับพระน้องชายให้เสร็จจากนั้นก็ลากลับโดยในตอนขากลับในพระบอกว่าให้เดินกลับทางเดิมอย่าเดินทางลัดเพราะมันจะสกปรกเลอะเทอะก็เลยเดินกลับตามทางที่พระบอกเส้นทางเดินในตอนขากลับนี่คุณสัญญาเพิ่งจะรู้ว่าจะต้องเดินผ่านเจดีย์เก่าแก่ที่บรรจุกระดูกจำนวนนับ10เจดีย์แกก็ยิ่งเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอีกก็เลยบอกแฟนให้รีบเดินพอแฟนถามเหตุผลก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังก็บอกว่าให้รีบเดินออกพ้นเขตวัดก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังทีหลังกระทั่งเมื่อเข้าใกล้เจดีย์เหล่านั้นมากขึ้นทุกขณะสายตาคุณสัญญาก็กระทบกับภาพที่ทำให้แกแทบจะวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปให้ได้เพราะว่าตรงบริเวณข้างๆเจดีย์บรรจุกระดูกเก่าแก่ทรุดโทรมแต่ละเจดีย์นั้นแกเห็นร่างเงาดำทะมึนในตาแดงก่ำอย่างที่เคยเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยมันยืนอยู่แล้วก็พวกเขาต่างก็กำลังจ้องมองมายังคุณสัญญาด้วยสายตาเครียดแค้นตลอดเวลาสิ่งที่แกได้พบเห็นในครั้งนั้นเกือบจะทำให้แกเป็นบ้าต้องกลั้นใจเดินลิ้วตรงดิ่งผ่านไปทั้งที่กลัวแสนกลัวพอหลุดพ้นจากภาพสุดระทึกขวัญเหล่านั้นผ่านมาได้แกก็รีบวิ่งกลับมายังจุดจอดรถพอดีมีหลวงพ่อท่านนึงยืนอยู่ใกล้ๆรถพอเห็นก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณสัญญาก็เลยเล่าสิ่งที่เห็นให้ท่านฟังด้วยอาการทั้งคนที่อกสั่นขวัญผวาสุดกำลังหลวงพ่อก็เลยให้คุณสัญญากับแฟนขึ้นไประงับสติอารมณ์อยู่ภายในกุฏิท่านแล้วท่านก็นั่งทางในตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถึงได้รู้ว่าเงาร่างดำทะมึนที่ปรากฏให้เห็นนั้นแท้จริงก็คือเจ้ากรรมนายเวรของคุณสัญญาซึ่งตามมาจองเวรด้วยความอาฆาตท่านก็แนะนำให้คุณสัญญาทำบุญทำสังฆทานกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเหล่านั้นพร้อมกับขออโหสิกรรมเพื่อเขาจะได้ไม่มาตามจะจองเวรอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องจริงที่คุณสัญญาประสบมากับตัวเองในขณะที่แฟนแกซึ่งอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่แกเห็นเลยแม้แต่น้อย ทั้งนี้ก็เพราะวิญญาณเหล่านั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกพยาบาทอาฆาตคุณสัญญาโดยเฉพาะก็เลยปรากฏให้แกเห็นแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นครับของขลังเมืองเขมรนะครับมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาอย่างเช่นหนังควายเผือกเสกอาคมที่เขาเรียกเสกหนังควายเสกหนังควายเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสายดำอีกประเภทหนึ่งที่ผู้เรืองอาคมเล่นของทางศาสตร์ดำนำมาใช้เป็นอาวุธประหัตประหารฝ่ายตรงข้ามให้ตักสายไปมักจะเป็นที่นิยมของหมอไสยเวทมนต์ดำเขมรโดยจะนำเอาแผ่นหนังควายเผือกที่ตายโหงคือโดนฟ้าผ่าตายซึ่งก็ไม่ค่อยจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนักเพราะว่าธรรมดาเนี่ยชาวควายเผือกในชาวบ้านก็ไม่นิยมเลี้ยงทั้งคนไทยคนเขมรด้วยความเชื่อว่าควายเผือกเนี่ยมีอาเพศอาถรรพ์แม้แต่เนื้อควายเผือกก็จะไม่มีใครกล้าจะกินกลัวจะมีอาถรรพ์หรือว่าแสลงกับโรคนั่นเองเมื่อหมอผีได้แผ่นหนังควายเผือกตายโหงมาขนาดตามต้องการนำไปผ่าตากแดดให้แห้งพอหมาดๆก่อนที่จะนำมาเขียนอักขระอาคมแล้วก็ลงยันซึ่งจะบริกรรมอาคมประจุลงไปด้วยเพื่อให้แผ่นหนังควายเผือกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังก็มักจะนำไปปลุกเสกอาคมในป่าช้าหรือว่าโบสถ์ก็จะกลายเป็นหนังควายเสกอาคมจะมีการทดสอบความขลังของหนังควายเผือกจากหนังแผ่นใหญ่ๆที่สามารถทำให้เป็นแผ่นเล็กๆได้เมื่อเข้าไปอยู่ในท้องของฝ่ายตรงข้ามการปลุกเสกอาคมหนังควายเผือกตอนกลางคืนเนี่ยมักจะเกิดอาเพศอาถรรพ์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะปลุกเสกหนังควายเผือกให้เป็นของใสดำนั้นจะต้องแก่กล้าเรื่องอาคมซึ่งจะมีหมอไสยเวทประเภทนี้ไม่มากนักรับนับรายตัวได้เลยทีเดียวหนังควายเผือกเสกอาคมก็เลยไม่ค่อยจะตกไปอยู่กับชาวบ้านทั่วไปแต่จะมีอยู่เฉพาะกับหมอไสยเวทผู้เรืองอาคมเท่านั้นเพราะหนังควายเผือกเป็นของต้องห้ามผู้มีอาคมแก่กล้าเท่านั้นที่จะมีไว้ในครอบครองและการปล่อยหนังควายเผือกไปใส่คู่อริจะต้องใช้เวทมนต์อาคมบังคับให้ทำตามที่ต้องการฉะนั้นชาวบ้านธรรมดาที่ไม่มีอาคมหรือว่าหมอผีหมอไสยศาสตร์ที่มีวิชาแต่ว่าไม่ขลังเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะได้หนังควายเผือกเสกอาคมมาใช้หนังควายเผือกเป็นสายดำที่หายากไม่ค่อยจะมีแล้วยังเป็นของแรงแล้วก็มีอาถรรพ์มากผู้ใดที่โดนหนังควายเผือกเสกเข้าท้องจะได้รับความทุกข์ทรมานมีอาการเจ็บปวดท้องแล้วก็จะทวีความเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับเมื่อทนกับความเจ็บปวดจากหนังควายเผือกเสกอาคมไม่ได้ก็จะสิ้นลมไปในเวลาที่กำหนดซึ่งขึ้นอยู่กับหมอไสยเวชจะกำหนดวันตายของฝ่ายตรงข้ามและการตายของเหยื่อจากหนังควายเผือกเสกอาคมที่เป็นของสายดำใครมาดูก็จะบอกว่าเป็นลมตายบ้างหัวใจวายบ้างเป็นมะเร็งหรือว่าโรคอื่นๆตายเป็นต้นเพราะไม่มีร่องรอยหลักฐานการตายของเหยื่อปรากฏให้เห็นแต่คนที่เรียนทางไสยศาสตร์มีอาคมเขาเห็นแค่แวบเดียวก็จะรู้ว่าเหยื่อตายเพราะอำนาจสายดำแต่ไม่รู้ว่าตายเพราะสายดำอะไรถ้าหมอไสยเวทเก่งจริงๆนั่นแหละถึงจะรู้ว่าตายเพราะถูกสายดำหนังควายเผือกเสกเข้าท้องถ้าเหยื่อให้หมอไสยเวทที่เรืองอาคมแก่กล้าฝีมือเท่าทัดเทียมกับคนที่เสกหนังควายเข้าท้องเหยื่อรักษาเนี่ยวิธีถอนและแก้ได้ทันก็จะสามารถยื้อชีวิตคนป่วยได้ซึ่งการถอนหนังควายเผือกเสกจากท้องเหยื่อนั้นแต่ละหมอเนี่ยจะถอนแล้วก็แก้ไม่เหมือนกันโดยภาพรวมแล้วใช้สายดำและสายขาวถอนแล้วก็แก้อาถรรพ์หนังควายเผือกครับต่อไปกระดูกผีตายโหงอันนี้เป็นสายดำอีกประเภทหนึ่งที่ผู้ใดโดนเข้าไปแล้วหากถอนหรือว่าแก้ไม่ทันมีสิทธิ์ตายโดยปกติแล้วกระดูกผีตายโหงนี่แม้จะมีพิษสงเมื่อคนคนนั้นเก็บไว้กับตัวหรือว่าเก็บไว้ที่บ้านจะมีอาถรรพ์เกิดขึ้นให้เห็นแล้วก็จะมีอันเป็นไปสารพัดแต่ว่าไม่ถึงกับเสียชีวิตดังนั้นจะไม่มีใครพกติดตัวหรือว่าเก็บไว้ที่บ้านเพราะมันเป็นของแรงมีอาเพศอาถรรพ์กระดูกผีตายโหงนี่จะต้องเป็นศพของคนตายโหงจริง จะตายโหงโดยวิธีไหนก็ตามญาติคนตายโหงนี่เขาจะไม่ยอมให้ใครมาเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของคนตายไปแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อคนตายเสียชีวิตลงจะตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่บ้าน3คืนเท่านั้นแล้วจึงนำศพคนตายโหงไปฝังในป่าช้าและศพคนตายจะถูกมัดราสังตามความเชื่อเพื่อไม่ให้ศพลุกขึ้นจากหลุมมาอารวาสหลอกหลอนชาวบ้านเหมือนผีแม่นาคพระโขนงที่กลายเป็นตำนานเล่าขานจากอดีตถึงความดุร้ายและแรงอาฆาตผูกพยาบาทมาจนกระทั่งทุกวันนี้และของคนตายโหงทุกชิ้นนี่จะเก็บเอาไว้ไม่ได้หาไม่แล้วดวงวิญญาณคนตายอาจจะมาตามทวงและการฝังศพคนตายโหงจะต้องปกปิดเป็นความลับไม่ให้คนอื่นรู้เพราะเกรงว่าอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีที่เป็นคนเล่นของแอบมาขุดเอาศพคนตายโหงไปทำขุนสายดำการที่จะได้อะไรก็ตามของคนตายโหงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องลงทุนลงแรงพอสมควรของทุกอย่างของคนตายโหงนี่มีพิษส่งร้ายกาจมากเมื่อนำมาปลุกเสกทำเป็นสายดำหมอผีไสยเวทสมัยก่อนนิยมเอาหัวกะโหลกผีตายโหงมาตั้งบูชาไว้ในห้องพิธีกรรมแล้วก็ยังเอาดวงวิญญาณผีตายโหงมาใช้งานด้วยแต่ต้องเป็นผู้แก่กล้าเรืองอาคมเท่านั้นจึงจะทำได้โดยปกติแล้วดวงวิญญาณผีไตโหงจะไม่ยอมใครง่ายๆแล้วก็มีฤทธิ์เดชมากอีกทั้งมีแรงอาฆาตผูกพยาบาทตามรังควานไม่สิ้นสุดจนกว่าจะชนะการที่จะได้กระดูกผีไตโหงมาเนี่ยจะต้องลงทุนไปขุดหลุมฝังศพแล้วก็เอากระดูกส่วนสำคัญมาแต่การที่จะได้กระดูกผีไตโหงมาไม่ใช่อยู่ๆก็ไปเปิดโลงศพคนตายแล้วหยิบเอากระดูกได้เลยจะต้องไปในสถานที่ที่ฝังศพในป่าช้าตอนกลางคืนที่ดึกสงัดนะเขาห้ามไปทำพิธีเอากระดูกคนตายโหงตอนกลางวันทั้งยังต้องไม่ให้ชาวบ้านเห็นเป็นอันขาดแล้วก็จะต้องทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ตามขั้นตอนแล้วจึงขุดดินที่ฝังกลบโลงศพคนตายแล้วเปิดฝาโลงศพออกก่อนที่จะเอาอะไรของคนตายจะต้องบอกกล่าวขอขมาโทษอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นกระดูกหรือว่าเล็บมือเล็บเท้าหรือว่าอื่นๆเป็นต้นกระดูกทุกส่วนน้องผีตายโหงมีแรงอาถรรพ์หมดทุกชิ้นแล้วแต่จะเลือกเอาส่วนไหนเท่านั้นเมื่อได้แล้วให้ปิดฝาโลงแล้วก็กลบดินไว้เหมือนเดิมเป็นเสร็จพิธีกรรมจากนั้นก็เอากระดูกไปปลุกเสกอาคมให้มีพลังความขลังและความเฮี้ยนกับแรงอาถรรพ์มากขึ้นโดยจะไม่เอากระดูกผีไตโหงมาเก็บไว้ที่บ้านเป็นอันขาดเคยมีหมอสายดำที่อวดตัวเองเป็นผู้เรืองอาคมชะล่าใจเอากระดูกผีไตโหงมาไว้ในบ้านพอตกกลางคืนดวงวิญญาณผีไตโหงหลอกคนในบ้านเกิดความโอลหม่านวุ่นวายแล้วก็ยังทำให้คนในบ้านอกสั่นขวัญแขวนและล้มป่วยบางคนถึงกับประสาทหลอนมองเห็นญาติตัวเองเป็นผีมาหลอกแล้วก็เกิดอาเพศตามมาอีกหลายอย่างนี่แหละคือพิษสงของผีไตโหงแรงกล้ามากและหากต้องการให้คนในบ้านใครที่เราเกลียดขี้หน้าให้แยกกันหรือว่ามีเรื่องทะเลาะกันอยู่กันโดยไม่มีความสุขก็ให้เอากระดูกผีไตโหงหรือบาดพระแตกนี่ไปโยนไว้ใต้ถุนบ้านหรือว่าฝังไว้ใต้ดินในบริเวณบ้านรับรองว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นในบ้านหลังที่ว่านั้นก็เพราะแรงอาถรรพ์อาเพศของไสยดำกระดูกผีไตโหงหรือบาดพระแตกนั่นเองดังนั้นคนเฒ่าคนแก่คนโบราณก็ห้ามไม่ให้เอาของอาถรรพ์แบบนี้เข้าไปไว้ในบ้านเป็นอันขาดเมื่อได้กระดูกผีไตโหงมาแล้วหมอไสยเวชก็จะนำกระดูกมาทำของไสยดำอาทิเช่นบดให้เป็นผงทำเป็นยาสั่งหรือว่าเสน่ยาแฝดหรือว่าเสกเข้าท้องฝ่ายตรงข้ามให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาตามต้องการคนที่โดนไสยดำกระดูกผีไตโหงนี่หน้าตาจะหมองคล้ำไม่มีราศีเหมือนคนดวงตกทำอะไรไม่ขึ้นมักจะมีเรื่องร้ายๆถาโถมใส่ตลอดบางครั้งคนที่คุยด้วยก็จะเห็นใบหน้าของคนที่โดนสายดำกระดูกผีไตโหงนี่เป็นใบหน้าผีที่น่าเกลียดน่ากลัวเพราะว่าผีไตโหงจะสิงอยู่ในร่างเหยื่อสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้คู่สนทนาเห็นและมักก็จะมีปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวให้คนเห็นตอนกลางคืนเหยื่อบางคนจะปวดท้องรุนแรงคล้ายๆมีคนบิดไส้หรือว่ามีอาการคลุ้มคลั่งเหมือนกับคนวิกลจริตเพราะถูกกระทำด้วยสายดำกระดูกผีไตโหงอาการของเหยื่อจะไม่มีใครรู้ว่าโดนของถูกกระทำด้วยคุณไสยกเว้นหมอไสยศาสตร์เท่านั้นวิธีถอนและแก้คนโดนของถูกกระทำด้วยสายดำกระดูกผีไตโหงนี่ อาจารย์ผู้เรืองอาคมจะต้องใช้ทั้งอาคมและก็ของแก้เพื่อไล่สายดำออกจากตัวเหยื่อถ้าคนเล่นของอาคมแก่กล้ากว่าอาจารย์คนถอนของอาจจะพ่ายแพ้หมดรูปมีสิทธิ์โดนของเข้าตัวก็มีอันเป็นไปกลายเป็นบ้าไปคนการสอนถอนของสายดำออกจากตัวเหยื่อนั้นมีหลายวิธีแต่ละอาจารย์ก็ย่อมมีวิธีของตัวเองบางคนใช้สายดำไล่สายดำบางคนใช้สายขาวไล่สายดำเป็นต้นทีนี้มาพูดถึงวิธีแก้แล้วก็วิธีกันเมื่อของสายดำออกจากตัวแล้วหมอสายเวชจะเป่าอาคมกลางกระหม่อมสามคาบผูกได้สายสินที่ข้อมือและคล้องคอพร้อมกับโยงได้สายสินรอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้สายดำเข้ามาในบริเวณบ้านเพราะเจ้าที่เจ้าทางรู้ว่าผีบ้านผีเรือนนี่ไม่อาจจะต้านอำนาจฤทธิ์ของสายดำได้จึงต้องพึ่งพุทธคุณอาคมที่ปลุกเสกประจุลงในได้สายสินหรืออาจจะใช้ของสายดำบางประเภทปล่อยให้เฝ้าบ้านเหยื่อไว้เมื่อมีสายดำของฝ่ายตรงข้ามลุกล้ำเข้ามาในบริเวณก็จะได้ออกมาขับไล่แต่ว่าวิธีนี้หมอผีไสยศาสตร์จะนำมาใช้เมื่อยามจำเป็นเท่านั้นแล้วก็นำมาใช้ไม่บ่อยนักกระดูกผีไตโหงแม้จะมีอาถรรพ์รุนแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ก็มีวิธีถอนแล้วก็แก้กับป้องกันสายดำดังกล่าวนี้ได้ถ้าไม่ประมาทครับทุกอย่างทุกปัญหามีทางแก้แล้วก็ทางออกเสมอแหละครับเมื่อพูดถึงพระแล้วก็พูดถึงบาทพระแต่บาทพระธรรมดาธรรมดานะคงไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าใครๆก็รู้จักวันนี้จะพูดถึงเรื่องบาทแตกครับนะโบราณเขาบอกว่าอย่ามองข้ามอันตรายจากบาทพระแตกหาไม่แล้วท่านจะพบกับภัยวิบัติกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวเป็นศาสตร์ดำที่จะประมาทไม่ได้นะลุงวงแกเป็นอีกคนที่เชื่อว่าบาดพระแตกเนี่ยเป็นสายดำอีกประเภทหนึ่งที่มีอันตรายถ้าหมอคุณสายไม่เก่งจริงไม่มีฝีมือทางไสยศาสตร์เวทมนต์อาคมรับรองว่าแก้และถอนไม่ได้เป็นอันขาดยกเว้นผู้รู้ละเรื่องอาคมเท่านั้นที่จะล้างอาถรรพ์ของบาดพระแตกนี้ได้แกเล่าให้ฟังว่ามีหลานชายของแกไปแต่งงานกับผู้หญิงต่างหมู่บ้านซึ่งก่อนจะได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียหลานชายก็ต้องผ่านด่านอรหันต์มาเลือดตาแทบกระเด็นเนื่องจากมีคู่แข่งหลายคนแต่ละคนก็ล้วนแต่มีดีกันทั้งนั้นอาทิเช่นลูกชายของกำนันผู้มีอิทธิพลเป็นลูกของผู้กว้างขวางลูกของข้าราชการแล้วก็อื่นๆสำหรับญาติคนนี้แล้วเป็นลูกชาวนาแล้วก็ยังเป็นคนต่างถิ่นอีกด้วยแกเองยังเคยห้ามหลานชายไม่ให้ไปแย่งผู้หญิงคนเดียวกับเขาเพราะว่าเห็นแล้วว่าคงจะสู้พวกนั้นไม่ได้แต่ก็ให้กำลังใจหลานชายให้ประสบความสำเร็จความสมหวังแล้วก็นึกไม่ถึงว่าจะมีใครสักคนเล่นของสายดำซึ่งเป็นอีกวิธีที่สกปรกน่าเป็นห่วงและอันตรายไม่เหมือนกับวิธีลอบยิงซึ่งถ้าหากว่าดวงเราไม่ขาดเราไม่ต้องกลัวปรากฏว่าหลานชายของแกได้มีโอกาสแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้หลังจากชิงดีชิงเด่นกับหนุ่มๆหลายคนในหมู่บ้านก็นึกว่าเรื่องจะจบลงด้วยดีแต่ว่าผิดคาดปรากฏว่าหลานชายของแกเจอดีถูกจองเวรตามกัดไม่ปล่อยเพียงแต่ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นหมาลอบกัดรับหลังจนต้องเดือดร้อนมาถึงแกไปช่วยทั้งที่เคยเตือนแล้วก็เคยบอกให้หลานชายระวังตัวด้วยแต่ไม่เคยเชื่อที่แกแนะนำเรื่องมาถึงได้วุ่นวายไม่จบถ้าไม่เห็นแกญาติผู้ใหญ่แล้วแกจะไม่ไปช่วยหลานชายคนนี้เลยหมั่นไส้ที่มันไม่เชื่อมันเป็นคนดื้อแต่ยอมรับในฝีมือหลานชายที่สามารถคว้าผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียได้แกท้าวความหลังให้ฟังบอกว่าหลังจากแต่งงานได้6เดือนยังอยู่ในระหว่างข้าวใหม่ปลามันตามประสาหนุ่มสาวพอย่างเข้าเดือนที่7หลานชายคนนี้ก็มีความผิดปกติเกิดขึ้นเป็นคนละคนจากคนดีๆกลายเป็นคนเสียสติทะเลาะกับคนในบ้านทั้งหมดไม่ละเว้นแม้กระทั่งเมียตัวเองจนบ้านในร้อนระอุเต็มไปด้วยไฟของความเดือดร้อนสาเหตุเพราะมีคนเอาบาดพระแตกแอบมาฝังไว้ในดินใต้ถุนบ้านนั่นเองเจตนาต้องการให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวของญาติคนเนี้ยทุกครั้งที่หลานชายทะเลาะกับเมียหรือว่าคนในบ้านจะเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาทำให้คนในบ้านหวาดกลัวช่วยกันจับเอาเชือกมัดตัว ล่ามเอาไว้ไม่ให้อารวาสกลายเป็นนักโทษไปโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าโดนของถูกกระทำด้วยสายดำจากศัตรูที่ต้องการทำลายให้หลานชายของแกมีอันเป็นไปแล้วก็จะได้สวมรอยมาครองรักกับเมียของเขาซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้แกยอมไม่ได้ที่จะใช้วิธีสกปรกเล่นงานหลานชายแกด้วยขุนสายมนต์ดำเมื่อแกรู้ข่าวว่าหลานชายมีอาการคุ้มคลั่งก็อยากจะไปดูด้วยตาตัวเองก็เดินทางไปบ้านของเมียของหลานชายกับพ่อของมันมีญาติติดตามไปด้วย 3-4 คนการเดินทางไปบ้านของเมียหลานชายนี้ใช้เวลาวันหนึ่งเต็มๆกว่าจะถึงก็พลบค่ำพอดีซึ่งระยะทางไกลมากและถนนหนทางก็คดเคี้ยวไปตามคันนาแล้วก็ถนนสลับกันสมัยนั้นถนนหนทางเป็นทางเกวียนใช้สัญจรไปมาหาสู่กันของชาวบ้านหรือไม่ก็ต้องใช้คันนาเดินทางลำบากมากไม่เหมือนสมัยนี้มีถนนไปมาหาสู่กันสะดวกรวดเร็วมียานพาหนะเดินทางเมื่อแกเดินไปถึงบ้านเมียของหลานชายตอนนั้นพลบค่ำแล้วเห็นหลานชายถูกพันธนาการผูกล่ามด้วยเชือกน่าสงสารเวทนาคนเป็นพ่อก็อดที่จะสงสารลูกไม่ได้ก็โผล่เข้าไปสวมกอดลูกชายด้วยความผูกพันน้องสายเลือดระหว่างพ่อกับลูกหน้าแปลกที่ลูกชายไม่ขัดขืนแล้วก็ทำร้ายพ่อของมันเหมือนกับจะมีสติบอกให้พ่อแก้เชือกที่ผูกล่ามเอาไว้แต่ว่าถูกพ่อตาแม่ยายแล้วก็เมียกับญาติต่างห้ามไม่ให้แก้เชือกที่ล่ามไว้อ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านแกกับพ่อมันก็ได้แต่เงียบไม่กล้าทัดทานเมื่อเป็นความต้องการของอีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของบ้านเขาแกก็เห็นอาการของหลานชายแล้วไม่ธรรมดาต้องโดนถูกทำด้วยสายดำก็เลยกระซิบบอกพ่อของหลานชายบอกว่าเอ้ยอาการที่ข้าดูนี่คงจะโดนของดำแน่ข้าขออาสารักษาหลานคนนี้เองนะพ่อของมันพยักหน้าเห็นดีตามที่แกบอกตกลงที่จะให้รักษาแล้วก็ถอนสายดำออกจากตัวส่วนคนอื่นจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่แกยังไม่ได้พูดก็ได้แต่เพียงคุยกันสองคนเท่านั้นฝ่ายเมียของหลานชายก็หาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงแกยังไม่วางใจก็แอบหยิบงาช้างที่ติดมาด้วยจุ่มลงในอาหารทั้งหมดเพื่อป้องกันการแอบใส่ยาสั่งของผู้ไม่หวังดีโดยไม่มีใครในวงอาหารเห็นการกระทำของแกในครั้งนี้ก็กินอาหารไปคุยกันไปตามประสาเป็นดองกันแล้วอยู่ๆก็มีเพื่อนบ้านวัยกลางคนรุ่นเดียวกับหลานชายของแกนำเอาอาหารหลายอย่างมาสมทบคงจะรู้ว่ามีคนต่างถิ่นมาเยี่ยมแล้วก็ถือวิสาสะนั่งร่วมวงกินอาหารด้วยกันพร้อมกับขยันขยอให้แกกับคนอื่นกินอาหารที่พวกเขานำมาเลี้ยงอ้างว่าเป็นอาหารพิเศษที่ทำมาเลี้ยงคนต่างถิ่นอย่างแกกับพรรคพวกคำพูดของชายวัยกลางคนเนี่ยทำให้แกสงสัยในอาหารที่ว่าเนี่ยกลัวจะแอบใส่ยาสั่งผสมอาหารให้กินแต่เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจที่พวกเขาอุตส่าห์เอาอาหารมาเลี้ยงแกก็สะกิดไม่ให้พ่อของหลานกินอาหารที่ว่าเนี่ยจนกว่าแกจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มียาสั่งในอาหารแกก็เลยตักอาหารดังกล่าวใส่ถ้วยรวมกันแล้วก็แอบเอางาช้างจุ่มลงไว้ในอาหารปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็เลยกินอาหารในถ้วยนั้นพ่อของหลานกับคนอื่นๆก็กินอาหารตามแกตลอดทั้งคืนแกจะได้ยินเสียงร้องครวญครางของหลานที่ถูกมัดอยู่ในดังแว่วมาจนสว่างแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเพื่อคอยเฝ้าระวังภัยกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับหลานชายแต่ในที่สุดก็ผ่านมาด้วยดีหลังจากที่กินอาหารเช้าแล้วแกก็ขอตัวเข้าไปในห้องพระปลุกเสกทำน้ำมนต์ด้วยตนเองนานเป็นชั่วโมงก็ถือขันน้ำมนต์ออกมาแล้วก็เดินพรมน้ำมนต์ไปทั่วบ้านแล้วก็ตามดินทุกตารางนิ้วไม่ให้รอดสายตาโดยมีพ่อของหลานชายนี่คอยเดินตามหลังเพราะว่าน้ำมนต์ปลุกเสกของแกจะทำลายอาถรรพ์ของบาดพระแตกให้สิ้นความขลังแกเชื่อในพุทธคุณของอาคมที่ปลุกเสกในน้ำมนต์ว่าจะสามารถล้างอาเพศอาถรรพ์ของบาดพระแตกถ้าคนที่ให้เอาบาดแตกมาฝังอาคมไม่แกร่กล้านี่จะสู้ของแกไม่ได้อยู่บ้านเมียของหลานชายหลายวันเพื่อดูอาการของเขาว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนสถานการณ์เช่นนี้ก็ไว้วางใจยังไม่ได้จนกว่าจะเห็นชัดว่าปลอดภัยนั่นแหละถึงจะกลับบ้านได้หลังจากที่เอาน้ำมนต์ไปประพรมทั่วบ้านอะไรก็ดีขึ้นรวมทั้งอาการของหลานชายด้วยเพราะน้ำมนต์นี่ไปทำลายอาเพศของบาดแตกแกก็แก้เชือกที่ล่ามหลานชายออกให้เป็นอิสระแต่ว่าเมียและพ่อตาแม่ยายกับญาติพี่น้องของเมียก็ยังหวาดระแวงจนแกต้องอธิบายว่าคนเอาของต่ำที่มีอาถรรพ์มาฝังไว้ในบ้าน ก็เลยทำให้จิตใจคนในบ้านนี่ร้อนรุ่มเห็นหน้ากันเป็นยักษ์เป็นมารคอยแต่ทะเลาะกันจนบ้านเกือบแตกสลายขาดผัวกับเมียก็ต้องเลิกแยกทางกันเพราะอาถรรพ์ของบาดแตกแม้ว่าบาดแตกจะยังฝังอยู่ในบริเวณบ้านก็ตามและแกก็ไม่รู้ว่าบาดแตกถูกฝังไว้ที่ไหนแต่ก็ทำให้ทุกคนโล่งใจเมื่อได้ฟังแกเล่าแกยังได้ทำพิธีแก้แล้วก็กันคุณไสยให้หลานชายแล้วก็คนในบ้านไม่ให้โดนอาเพศอาถรรพ์อีกด้วยการนำเอาตัวต่อที่แกทำขึ้นเองผ่านการปลูกเสกอาคมมาแล้ว9ตัวไปฝังไว้ทุกทิศโดยบริกรรมอาคมกำกับตัวต่อเอาไว้เมื่อมีสิ่งใดที่เป็นสายดำแปลกปลอมเข้ามาก็จะกำจัดไปตัวต่อที่แกทำขึ้นเนี่ยเป็นขี้ผึ้งแท้นำมาผสมกับว่านล้างอาถรรพ์ของสายดำเนี่ยปั้นเหมือนตัวต่อจริงๆที่มีชีวิตต่อแต่ละตัวมีขนาดใหญ่เท่าหัวนิ้วโป้งผู้ใหญ่จากนั้นก็นำไปปลุกเสกอาคมประจุความขลังให้ตัวต่อมีฤทธิ์ขจัดศัตรูได้ฉมังแต่ก็มีขีดจำกัดที่ผู้ที่ปลุกเสกตัวต่อจะต้องแก่กล้าอาคมเท่านั้นจึงจะสามารถปลุกเสกให้ตัวต่อขี้พึ่งเนี่ยขลังขึ้นมาได้การฝังตัวต่อขี้พึ่งจะต้องทำคืนวันพระเดือนมืดแรม15ค่ำเท่านั้นซึ่งเป็นคืนตกฟากโลกาวินาศปราบหมู่เหล่ามารตามพิธีทางไสยศาสตร์ของเขมรเมื่อนำมาทำแล้วจะศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ผลดีเลิศแกทำตามขั้นตอนของไสยศาสตร์เป็นการแก้และกันสายดำไม่ให้มารังควานคนในบ้านหลังนี้และไม่น่าเชื่อหลังจากที่แกถอนสายดำบาดแตกแล้วก็ฝังตัวต่อขี้ผึ้งแล้วคนในบ้านหลังนั้นก็ใจเย็นสุขุมเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสกลับมาเหมือนเดิมเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันว่าอาถรรพ์ของบาดแตกได้ถูกทำลายลงสิ้นเชิงเรียบร้อยแล้วแกอยู่ที่บ้านเมียของหลานชายของแกนานหลายอาทิตย์ถึงได้เดินทางกลับทั้งที่คิดว่าจะอยู่ไม่นานแต่เมื่อมาเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งมีเหตุการณ์อาถรรพ์รุนแรงจึงสามารถทำให้คนในบ้านแตกแยกกันได้จำเป็นต้องล้างอาเพศให้หมดเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจของแกอาถรรพ์ของสายดำไม่ว่าจะอยู่กับใครหรือว่าอยู่ที่ไหนมีแต่ความวิบัติฉิบหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นต้องถอนสายดำซะก่อนจากนั้นจึงมาแก้แล้วก็กันอาเพศอาถรรพ์เอาไว้ไม่ให้มารังควานอีกท่านใดโดนของคุณถูกกระทำด้วยคุณสายมนต์ดำอย่าได้ชะล่าใจโดนเมื่อไหร่จะรู้สึกว่ามีความเจ็บปวดและทรมานมากแค่ไหนก็แล้วแต่ดวงชะตาชีวิตก็ยังจะต้องตกอับอีกด้วยเพราะสายดำจะพานำท่านไปสู่มุมอับของชีวิตถึงขั้นเสียชีวิตด้วยก็มีการถอนสายดำและวิธีกันและแก้จะต้องให้ผู้เรืองอาคมขมังเวทเท่านั้นทำให้จึงจะหายย้อนกลับมาเป็นปกติเพราะว่าแรงอาถรรพ์ของสายดำมีความรุนแรงและอำมหิตแฝงด้วยความโหดเหี้ยมแต่พิธีกรรมของแต่ละอาจารย์อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเรียนมาจากคนละสำนักคนละอาจารย์แล้วก็ลุงก็อยากจะบอกวิธีถอนแก้และก็การอาถรรพ์ของคุณสายมนต์ดำอย่างง่ายๆซึ่งเป็นพิธีกรรมของเขมรที่ใช้กันมานานแต่บรรพกาลและหาได้ง่ายไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยผู้เรืองอาคมโดยให้หาสุนัขดำปลอดทั้งตัวไม่มีสีอื่นปนแต่อย่างใดนำมาอาบน้ำแล้วให้เอาน้ำแรกเท่านั้นกลิ่นของสุนัขจะเหม็นสาบรุนแรงมากก็ต้องทนจากนั้นก็ให้นำมาผสมกับน้ำเปล่าอาบให้ครบ3วันตอนเช้าหรือว่าเย็นวันละ1ครั้งเชื่อว่าจะชะล้างอาถรรพ์ของสายดำได้ชะงัดเป็นเลิศท่านใดรู้ตัวว่าโดนสายดำจะเป็นอะไรก็ตามให้นำวิธีที่แกแนะนำไปทำรับรองว่าจะสามารถล้างอาเพศอาถรรพ์ได้เมื่อนั้นท่านก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ดีทุกๆด้านนะลุงก็ว่าอย่างนั้นขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีชัยตลอดไปนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาในโลกนี้ล้วนแต่ไม่มีอะไรจีรังแต่ความดีเท่านั้นแหละที่จะอยู่คู่กับท่านไปตลอดขอให้ท่านทำดีถือศีล5เมื่อนั้นท่านก็จะรุ่งโรจน์กับชีวิตครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ